هر یو غاڑ هر یو زبان دا کروند طالب جان هر یو غاڑ هر یو زبان دا کروند طالب جان پټل کلی کی زلیگی هو لکه ستوری دا اسمان هر یو غاڑ هر یو زبان دا کروند طالب جان هر یو غاڑ هر یو زبان دا کروند طالب جان پټل کلی کی زلیگی هو لکه ستوری دا اسمان هم کو سر دی کا شرطاب دید یو کروان ملگری مستقیم دی کا غقاب دید یو کروان ملگری مستقیم دی کا غقاب بریالی تمو سالم همو نستی پا امران بریالی تمو سالم همو نستی پا امران پا ٹکل کے زلیگی لکستوری دا اسمان هر یو غاڑ هر یو زبان دا کروند طالب جان هر یو غاڑ هر یو زبان دا کروند طالب جان پټل کلی کی زلیگی لکستوری دا اسمان شیر گل متاسن سر دے زندنی متاسن سر عمری ملا زبیرا ترستن قیدا لکر عمری ملا زبیرا ترستن قیدا لکر یاړو ټر پته والا په باور او په قربان هر یو غاډ هر یو زوان دا کروند طالب جان پټل کلی کې زلیگی هو لکستوری دا اسمان شرب تکا هم کو سر حفیظ لا حق سر هم سبونگ گل دے یو ولی برزا کریا حق سر هم سبونگ گل دے یو ولی برزا کریا بے خدایا تر دی وی تازا بچی ساتل خزا خدایا تر دی وی تازا بچی ساتل خزا هر یو غاڑ هر یو زوان دا کر ورد طالب جان پوٹو کل کے زلیگی لکستوری دا اسمان تل آباد و سی مل کرو ہر منی پسولو کے تل مستایم پشرو کے تل مستایم پنظمو کے تل مستایم پشرو کے تل مستایم پنظمو کے سنگر دوسم فریقیا پسڑ پوری ترجمان سنگر دوسم فریقیا پسڑ پوری ترجمان پٹل کلی کی زلیگی لکستوری دا اسمان هر یو غاڑ هر یو زوان دا کروند طالب جان هر یو غاڑ هر یو زوان دا کروند طالب لکستوری دا اسمان